Sen olmasaydın alemleri yaratmazdım. Bu cümleden ne anlayacağız? Yani, cümlesini anlamıyorum demiş değil mi? Hı hı. Şimdi aslında biz de anlamıyoruz yani. Şimdi bu cümleden aslında biz de hiç anlamıyoruz hocam yani. Levlake levlak lema halaktul eflak. Olmasaydın sen, olmasaydın ben eflakı evreni yaratmazdım ben. Şimdi bu bunu hiçbir akıllı adam anlamaz zaten. Şimdi anlamak için de zor şeyler vardır, inançlar vardır. Şimdi şeyin bir tanesi, yeni bir derviş girmiş Bektaşi tekkesine. Orada gelmişler, biz ana öğretiyi sana öğretelim işte demişler. Bektaşi fıkrası bu. Bunu Bektaşi fıkralarında bu detaylı anlatılır da ben biraz 90 anlatabilirim. Söyle bakalım bak, ben ne dersem onu söyleyeceksin, tamam. Söyle. Şimdi aynı bu Hristiyanlıktaki teslis var ya, baba, oğul, kutsal ruh, bu üçleme gibi, o inançta da bir şey vardır. Ali, Muhammed, Allah üçlemesi vardır. Bak demiş şimdi şöyle, Allah Muhammed'dir, Muhammed Ali'dir. Ama Allah Allah değildir, Muhammed Ali değildir, Ali Muhammed değildir. Anladın mı? Hayır, anlamadım. Oğlum bak, iyi dinle şimdi. Muhammed Ali'dir, Ali Allah'tır, Ali Muhammed değildir, Ali Muhammed değildir, Muhammed Ali'dir. Anladın mı? Anlamadım. Yeniden söyler. Tekrar tekrar onu söyler. O budur, o değildir, bu değildir falan filan derken 20 sefer, 30 sefer şey yapmış. En sonunda dayanamamış. Boğazına sarılmış. Ulan demiş, 70 senedir ben anlayamadım. Bir gün de sen mi anlayacaksın işte? Anladım de kurtulsun işten be arkadaş. Yani anladım de ya. Tamam. Şimdi bu buna benzer yani. Şimdi bu levlake levlak. Bunu kimse anlamadı. Bunlar demin bir şey söyledik. Daha önceki sohbetlerde hak, din, Kur'an dedik ya. Bize İslam düşmanları, İslam dinine karşı bir diyelim ki karşı devrim yapabilme amacını güden insanlar önce peygamberi bir ilahlaştıracaklardı. Kur'an üzerinden dini yozlaştırmayı, yozlaştıramayacaklarını, İslam dinini bozamayacaklarını bildiklerinden, Kur'an üzerinden bunu peygamber üzerinden yapmaya çalışacaklardı. Onun için de peygamberi önce bir kutsallaştıracaklardı. Bu o nedenle uydurulmuş. Peygamber Allah'ın nezdinde o derece büyük bir zattır diyecekler. Ondan sonra da o zat şöyle dedi, o zat böyle dedi diye onun adına yalanları uydurmak suretiyle İslam dinini, İslam dini ve hak dini olmaktan çıkaracaklardı. Şimdi bütün mesele amaç bu için, bu icat edildi. Bunun mantıksal bir yönü de yok. Değil mi? Herhangi bir şey, öyle bir şey yok. Bakın şimdi burada. Sadece bu değil. Ben bunu çok böyle deşifre ettiğim şeyler oldu da. Şimdi diyorlar ki mahluklar içinde ilk olarak Muhammed Aleyhisselam'ın ruhu yaratılmıştır. Allahü Teala onun ismini arşa, cennetlere ve yedi kat göklere yazmıştır. Muhammed Aleyhisselam'ın ismini söylemekten başka vazifesi olmayan melekler vardır. Meleklerin Adem Aleyhisselam'a karşı secde etmeleri emrolunması, alnın da Muhammed Aleyhisselam'ın nuru bulunduğu için idi. Adem Aleyhisselam zamanında namaz için okunan ezanda Muhammed Aleyhisselam'ın ismi de söylenirdi. Allahü Teala bütün peygamberlere, bakın şimdi buna çok dikkat edeceğiz. Bunu bir zaman başka programda çok vurgulu değil, uzun anlattıydım. Allahü Teala bütün peygamberlere emretti ki Muhammed Aleyhisselam sizin zamanınızda peygamber olursa ona iman etmelerini ümmetlerinize emrediniz. Ne anladınız? Allah peygamberleri toplamış. Peygamberlere eğer Muhammed herhangi birinizin zamanında peygamberim diye ortaya çıkarsa, ümmetinize deyin ki ona inanın deyin. Burada peygamber kutsanıyor değil mi? Allah'a sövülüyor. Muhammed'in ne zaman peygamber olacağını bilmeyen bir Allah var burada. Allah kendisi bilmiyor Muhammed'in ne zaman peygamber olacağını. Tamam. Dünyaya geldiği zaman melekler tarafından sünnet edilmiştir. Buyurun. Dünyaya geleceği zaman çok büyük alametler görülmüştür. Tarih Mevlüt kitaplarında da yazılıymış. Kaynağı görüyor musunuz? Mevlüt kitabıymış. Dünyaya gelince şeytanlar göğe çıkamaz, meleklerden haber alamaz oldular. Beşiğini melekler sallardı. Beşikteyken gökteki ay ile konuşurdu. Mübarek parmağı ile işaret ettiği tarafa ay meylederdi. Beşikteyken konuşmaya başladı. Çocuk iken açıklarda gezerken başı hizasında bir bulut ya da bulutla birlikte hareket ederek gölge yapardı. Bu hal peygamberliği başlayıncaya kadar devam etti. Şimdi aydınlıkla gördüğü gibi karanlıkta da görürdü. Önünden gördüğü gibi arkasından da görürdü. Tükrüğü acı suları tatlı yaptı, hastalara şifa verdi, bebeklere süt gibi gıda oldu. Gözleri uyurken mübarek kalbi uyanık olurdu. Bütün peygamberler de böyledir. Ömrünce hiç istemedi. Bakın şimdi bunlar belirli bir tarikatın, bir grubun ana kitaplarında devamlı öğretilerinde var. Bu bir kitaptan alıntı burada. Şu anda cami önlerinde falan bunlar satılır. Bunlar şey yapar. Buradaki çizilen ki Kur'an'a baktığımız zaman nasıl bir peygamber var? İnsan peygamber var. Değil mi? Beşer bir peygamber var. Yiyip içen, uyuyup gezen, hastalanan bir peygamber var. Şimdi önünü gördüğü gibi arkasından da görülmüştü. Ya işte biliyorsunuz Uhud herifin oğlu o sapladığı gibi attı. Brüt cennesine şey yaptığı zaman görmedi onu. Hatta'nın sağını da görmedi, solunu da görmedi. Onun şey. Nedir? Kur'an'daki peygamberler beşer Muhammed. İnsan Muhammed. Öyle mi? Rütbesi yok, şu yok, bu. Onun bir tane arkadaşınız Muhammed. Ama şimdi peygamberi bu tip şeylere sokacak olurlarsa, bu nitelikleri verecek olurlarsa, o kadınlar bölümünde de hani kadınlara yakıştırdıkları şey var ya, cehennemdeki çoğunluğun kadın oluşu, kadının bilmem ne halde oluşu, dininin noksan oluşu, aklının kötü oluşu falan filan, onların hepsi çuvala sığacak işte o zaman. Allah onu, bütün evreni onun için yarattı diyecek olursa, kimse de çıkıp da madem onun için, niye onu önce yaratmadı ki? De onu ta bilmem ne zaman yarattı da ondan öncekiler boşa gitti falan. Hiç sorgusu yok, şey yok. İşte bu gence diyoruz ki onu kimse anlamıyor. Hani anlamıyor demiş de biz de anlamıyoruz onu. Yani onu biz de anlamıyoruz yani. Hiçbir insan, akıllı insanı anlayamıyorlar. İslam dininde de böyle bir şey yok. Kur'an'da da böyle bir şey yok. Onu da burada...